बस यही उड़ी मांग ली है। जांगली है यही कुड़ी, जांगली है रस्ते तो मैंने बस यही कुड़ी मांगली है। तस्वीर इसकी मैंने तैयार दिल की दीवारों में टांग ली है। You look like my dream girl, सोनिए तेनों लगा वगैरह। इश्क में तेरे में रहूं बिजी बिजी, काम ये मुश्किल है नहीं किसी किसी। इश्क में तेरे में रहूं बिजी बिजी, काम ये मुश्किल है नहीं इजी इजी। हाँ मैं रहूं बिजी बिजी, काम ये मुश्किल है नहीं इजी इजी।